Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык і цяпер перадача з архіву Радыё Свабода. Жывая мова з Юрасём Бушляковым. Жывая мова. Сёння паспрабуем падагульніць назіранні, у прыватнасці прааналізуем, ці выпадае кожную лодку называць чоўнам, прыпомнім, што можна апранаць, а што толькі адзяваць, разбярэмся, як лепей назваць па-беларуску чалавека, які плаціць падаткі. Пачну з лодкі і чоўна. Нярэдка задаюць пытанне, ці можна кожную лодку, скажам, падводную, называць па-беларуску чоўнам. Сітуацыя тут такая. Доўгія вякі ў жывой беларускай мове човен абазначаў лодку, высечаную з аднаго дрэва – дуба, ліпы або, напрыклад, ясеня. У 20-м стагоддзі традыцыйныя чаўны-аднадрэўкі амаль выйшлі з ужытку. Слова «човен», асабліва ў мове мастацкай літаратуры, усё часцей ўжывалася для называння ўсякае лодкі, незалежна ад яе формы і прызначэння. Акадэмічныя слоўнікі такое ўжыванне ўзялі пад увагу, зафіксаваўшы, што човен – не толькі лёгкая лодка з аднаго дрэва, але і лодка на агул. Сёння ў беларускім маўленні ў тэкстах можна заўважыць маторныя, спартовыя, гоначныя, ратавальныя і падводныя чаўны. «Мая свабода» – човен падводны паміж Сцылаю ды Харыбдай, напісаў у вершы праспяваным Касяй Камоцкаю Міхал Анімпадыстаў. Вось жа ў цяперашняй беларускай мове маем абсалютныя сінонімы – лодку і човен. Лодка пакуль несумненна пераважае. Тым не менш, можам выбіраць. Гаворым турыстычны човен, падводны човен, як і турыстычная лодка, падводная лодка. Наступная нашая тэма, здаецца, вельмі актуальная. Рэч у тым, што нярэдка, гаворычы і пішучы па-беларуску, не бачыць розніцы паміж дзеясловамі «апрануць» і «адзець», «распрануцца» і «раздзецца». Штодня чуем, як нехта апрануў майку або, распрануўшыся, загараў на сонцы. І апранаць, і распранацца тут недарэчы. Майка не вопратка, а для загару аднаго распранання замала, трэба яшчэ і раздзецца. Дзеясловы «апранаць», «распранаць» і іншыя аднакаранёвыя з імі будуць ужытыя правільна, калі размова пойдзе пра вопратку, або іначай – верхняе адзенне. Так «апранаем» ці «распранаем» паліто, футра, куртку, пінжак або, скажам, сукенку. Майку і ўсякае іншае споднее адзенне адзяваем або надзяваем. Нельга толькі адзець абутку або галаўнога ўбору, і чаравікі, і капялюш надзяваем. Надзяваем таксама вушнікі і наручнікі. Ні ў якім разе іх не апранаем. Чаравікі абутак, таму, натуральна, іх яшчэ і абуваем. Вопратку, апрача як апрануць, можна і адзець або надзець. А вось адзення, яшчэ раз гэта падкрэслю, толькі адзець або надзець. І яшчэ адно назіранне ў сувязі з распрананнем і раздзяваннем. Памяшканне, дзе распранаюцца і пакідаюць вопратку, называем або французскім словам «гардероб», або беларускім «распранальня». Сярод рэсурсаў мовы ёсць яшчэ ў гэтым значэнні і слова «вопратня», назоўнік з лексікону 1920-х. Што да раздзявальні, то яна, дарэчы, у дачыненні да месца, дзе здымаюць і адзяваюць споднее адзенне, напрыклад, раздзявальні ў лазні. Цяпер яшчэ раз паўторым. Абутак абуваем або надзяваем. Адзенне і адзяваем, і надзяваем. Галаўны ўбор, а таксама вушнікі з наручнікамі толькі надзяваем. Вопратку апранаем. Ад калегаў-журналістаў не раз чуў пытанне, як лепей называць па-беларуску чалавека, які праводзіць выплату, уносіць плату. Сучасныя акадэмічныя слоўнікі ніякага выбару тут не даюць, фіксуюць толькі пазычанага плацельшчыка. У 1930-е і 50-е гады нашую мову папоўніла немала расійскіх утварэнняў «нальшчык», і сярод іх гэты плацельшчык. Сёння літаратурная мова пакрысе яго пазбаўляецца. Месца плацельшчыка займае беларускі «платнік». платнік ад шмазначнага слова плата. Таго, хто выплачвае падаткі, называем падаткаплатнікам або платнікам падаткаў. Калі чалавек мае магчымасць аплаціць рахункі, ён платаздольны або здольны да платы. Адзін з відаў грашовага разліку – накладная плата. У гэтым выпадку слова «плата» на месцы прыўнесенага ў 20-м стагоддзі ў беларускую мову назоўніка «плацеж». Беларускі плацеж – нешто іншае, як крыху падкарэктаваны расійскамоўны «плацёж». Акуратныя ў мове людзі часта аддаюць перавагу беларускім сынонімам плацяжу, словам «плата» і «выплата». Пры гэтым у рэзерве мовы значэннямі плацяжу застаюцца яшчэ дзве беларускія формы мужчынскага роду – «плат» і «выплат». Скарыстоўваючы патэнцыял традыцыйных словаў, пісьмовае абавязанне заплаціць грошы можам назваць «выплатным дакументам» або «дакументам на плату» – «выплату». Выбіраем такім чынам заканамерныя беларускія словы. Гаворым «плата», «выплата», «платнік», «падаткаплатнік» або «платнік падаткаў». І нарэшце апошні на сёння лексічны выбар. Пласцінка, плыта з плыткаю ці кружэлка. Якому слову аддаць перавагу, называючы дыск з аўдыязапісам? Ці ўсе пералічаныя словы дарэчы ў нашай мове? Найперш, колькі словаў пра пласцінку. З некалькімі значэннямі гэтае арыгінальнае расійскае ўтварэнне ад слова «пласт» пачало замацоўвацца ў беларускай мове ў 1930-е. Мала хто падазрае сёння, што ў першай траціне мінулага стагоддзя беларускія слоўнікі не фіксавалі ані пласціны, ані пласцінкі. Не маючы, аднак, прыкмет пазычання, пласцінка лёгка прыжылася ў літаратурнай мове савецкай пары. Паралельна ў несавецкай моўнай практыцы з'явілася ў значэнні грамафоннага дыска «кружэлка». Узялі яе з слоўніка Івана Насовіча, там гэта проста найменне круглявага прадмета, і надалі новае значэнне. Выйшаў уласна беларускі назоў прайгравальнага дыска. Часткова зняведанне пра кружэлку, а часткова праз моўную непераборлівасць і сімпатыю да польскіх словаў у беларускую мову 1980-х-90-х занеслі былі плыту з плыткаю. На беларускае вуха плыта асацыюцца хутчэй з плытом плысці. Польскія плыта, плытка – нешто іншае, як нашыя пліта і плітка. У ранейшых беларускіх тэкстах знаходзім, дарэчы, і асвоеную польскую плытку ў значэнні кружэлкі. Мюнхенскі тыднёвік «Бацькаўшчына» не раз пісаў пра грамафонныя пліткі з беларускімі песнямі. Нашы сённяшнія выданні так, прынамсі, пакуль не пішуць. Вось жа, калі адсеяць непажаданыя польскія формы, застаюцца нам два рэальныя сінонімы. Шмат для каго ўсё яшчэ новая кружэлка і традыцыйная пласцінка. Усё часцей мы выбіраем сёння кружэлку. Выбіраем сваё слова. Вы на хвалях «Радіо Свабода». І яшчэ адзін фрагмент з кнігі Юрася Бушлякова «Жывая мова», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21 стагоддзя. Чытае Алена Ціхановіч. 40 гадоў назад Ян Скрыган, пісьменнік, чалавек вельмі чуйны да беларускага слова, пісаў пра калечэнне мовы бяздумнымі перакладамі. Сярод іншага прыпамінаў, як у беларускіх абвестках інфармавалі пра фільм «Ліхія вадзіцелі». Па-беларуску ліхі – гэта дрэнны, благі, нядобры, злы. Той, які можа прынесці ліха, зло. Ліхая вестка, ліхі час, ліхі сабака, ліхія людзі. Кажуць у нас, з ліхім чалавекам і гадзіна векам. Для аўтэнтычнай, традыцыйнай беларускай мовы прыметнік ліхі ў значэнні смелы, удалы, зухаваты фактычна не характэрны. Калі памянёны з крыганом назоў разумець сапраўды па-беларуску, выходзіць, што фільм той быў пра кепскіх шафёраў. Бяздумны пераклад прывёў у гэтым выпадку да змены сэнсу. Каб перадаць сэнс адэкватна, трэба напісаць пра шафёраў-рызыкантаў, кіроўцаў-зухаў. Маючы свае словы, наўрад ці варта было дапускаць у беларускія нарматыўныя слоўнікі перанесенага з расейскай моўнай практыкі ліхача. Як разумець таго ліхача, калі ліхі – гэта благі, нядобры? Па-беларуску гарачага, дзёрзкага чалавека, здатнага на сумнеўныя, небяспечныя, а часам шкодныя ўчынкі, называюць рызыкантам. Той, хто не думае пра бяспеку язды, рызыкант на дарозе. Паводзіны ўчынкі рызыканта на дарозе і не толькі на ёй называем рызыканствам. Живая мова. Атрымаць падтрымку, забяспечыць бяспеку. Кожны з нас не раз чуў такое па-беларуску. У гэтых словазлучэннях непажаданы паўтор аднакаранёвых словаў. Паўтор ідзе несумненна ад паслоўнага перакладу з расейскай мовы. Думаюць, получыць паддзержку, абеспечыць безапаснасць, а тады слова за словам перакладаюць, і выходзіць, што падтрымку ў нас атрымліваюць, а бяспеку забяспечваюць. На дзіва перакладныя расійска-беларускія слоўнікі ігнаруюць тыя цяжкасці, якія ў гэтым выпадку можа мець не вельмі упэўнены ў беларускай мове чалавек. Не падаюць у расійскай частцы названых частотных словазлучэнняў. Разбярэмся па парадку. Падтрымку, падтрыманне з нейчага боку можна мець. Калі ж мы не маем падтрымкі, можам спрабаваць яе займець, або іначай кажучы, ёю заручыцца. Прыкладаючы намаганні, праяўляючы настойлівасць, падтрымку таксама здабываем. А вось бяспеку гарантуем або проста даем. Можам, напрыклад, сказаць, што новыя тэхналогіі даюць большую бяспеку ў вытворчым працэсе. Да злучэння «гарантаваць», «даць бяспеку» набліжаецца значэннем беларускіх дзеяслоў «засцерагчы». Часам можам абысціся проста ім. Зараз папрактыкуем яшчэ раз, засцерагаючы сябе ад калек з паўторамі. Нам удалося заручыцца падтрымкаю, займець падтрымку. Пасля доўгіх пераконванняў мы здабылі падтрымку, гарантавалі бяспеку краіны. Живая мова. Гумку, якую жуюць, даволі часта называюць цяпер па-беларуску жуйкаю. Вярнуўшыся за колькі апошніх дзесяцігоддзяў у літаратурную мову, жуйка суіснуе з традыцыйнай у лексіконе савецкага часу жвачкаю. Гучаць, праўда, часам галасы крытыкаў, што жуйка – слова пазычанае. Крытыкі знаходзяць жуйку ў сучасных польскіх і ўкраінскіх слоўніках і забываюцца пры гэтым зазірнуць у даведнікі жывое беларускай мовы. Назоўнік «жуйка» ад дзеяслова «жаваць» дакладней ад асновы цяперашняга часу гэтага дзеяслова «жуй». У другой палове мінулага стагоддзя «жуйка» была звычайным словам у лідзе і слонеме, пад клецкамі, лунінцам, амаль скрозь у заходняй Беларусі. У цэнтральных беларускіх гаворках на месцы «жуйкі» пераважала і дасюль ужываецца «жвака». У сваю чаргу жвачка – найбольш тыповая форма на ўсходзе Беларусі. І ніводны з пералічаных назоўнікаў ні ў кога не пазычаны. Нярэдка ў сённяшняй моўнай практыцы выбіраюць менавіта жуйку. Зважаючы на адметнасць гэтага слова на фоне аднолькавага з расейскім назоўніка жвачка. Тэрміналагічныя слоўнікі 90-х гадоў падаюць прыметнік жуйкавы. Напрыклад, жуйкавая жывёла. Пра таго, хто гаворыць нудна і без ладу, аб тым самым скажам, што жуе жуйку. Зрэшты, ужываючы жуйку, не забываймася, што жваць, жаваць па-беларуску можна і жваку, і жвачку. Маем пад рукою жменю беларускіх словаў жуйка, жвака, жвачка.